نو متواتر حدیث قطعی الدلالت وی او قطعی الثبوت وی نو دی وجنا پاغی دا قرآن نا ثابت حکم هم منسوخ کی دیش. مگر بعض حضرات وائی چاغ مزمونگ عظیم امامان دی چنا قرآن پا حدیث نشی منسوخ کے دے اغزان لبحث دے علم اصول کی تیزدہ کا او ازدہ کرے دے او ازدہ کا دلتا خودم را ازدہ کا چه کم آیت او کم حکم چه اللہ منسوخ کی پا خپل وحی سرا او قرآن ام وحی دے اور حدیث ام وحی دے بزاغینا بہتر رو او اللہ تا علمو چه دا مخکن حکم دے وقت فوری با بہتری ورپسی با بہتر نہیں خو خلقو تے خود لینو آغا تیمو. ندا بیان و انتہاء مدت الحکم دا حکیمانہ جواب کہ منسوخ پا خپل دور کی با بہترین حکمی او ناسخ با پا خپل دور کے دا منسوخ نا بہتر حکمی. بیت المقدس چے ترسو پورے قبلاوا رٹول نہ بہتر قبلہ امداوا امسلحتم پا دیکھے کہ کل بیت المقدس منسوخ شو اور اس دا قیامت پوری کعبہ شریفہ دا اس دا بہتر دے دا بیت المقدس منسوخ پا خپل دور کی بہتر وی دا ناسخ نا ناسخ لا راغلے نہ دے اور ناسخ پا خپل دور کی بہترین وی دا منسوخ نا. خدا چی منگ دا علم نئی چی دا حکم منسوخ با دی وقت پوری بیا بدا بدلیگی اللہ تا خو علم دی او دا مخی نتا تا خودل ضروری خو ندی خو چو وقت راشن بیا بدر تا او خی چی دا مخی حکم پریدا دا نوی اوک دا پری آخر سا اعتراض دا چی تاسو اعتراضات شروع کر او بیا حاکمانا جواب ور گئی آیا نپوئی کی تو چی اللہ پا ہر سا قادر دا او آیا نپوئی کی تو چھ اللہ دا پارا دا بادشاہی دا آسمانونا او دا زمکو او نشتے تاسو دا پارا سوا دا اللہ نا ہی سوک دوست او نا مددگار. مطلب ادار ہے کہ جواب حاکمانا پیش کو حاکم اللہ دے او حاکم تا حق حاصل دے چھ خپل احکام بدلئی را بدلئی. ہاں دا حاکم پا احکاموں کے بل چاہتا دا تغیر او دا ترمیم حق حاصل ندے خو حاکم تا پا خپل اخو حاصل دے گا اللہ خو حاکم دی نو تو ولی اعتراض کئی چلا حکم ولی بدل کو تو خو غلام این غلام خدا حاکم حکم منی جسو تو یاغ بکئی غلام تا مالک سہر ساریو کارا والا کی چتو دولت بجو پورے بدا کار کئی اور جی دولت بجیشی نو تو اس دا کار پھر دا بلو کا حال لدی چی دلتا خو انسان آغا کم مالک دی آغا میں انسان دی خو بیام دی دنیا رواج دا دی چی دا غلام دا مالک حکم منی کم حکم و کم کار وطاوالا کئی آغا کئی کم ڈیوٹی وطاوالا کی آغا کئی بلی کی دی چونو چرا نکئی که چونو چرا یکو نو ار سوک بووی چی دا خو تا غلام انستا بگی دی کسی کار دی خو چی مالک سخوا خی آغا بکئی اہو دلتا یوازی عام غلام مالک ندے مالک حقیقی دے او غلام حقیقی دے اللہ حقیقی مالک دے او منگر آغا حقیقی غلامان او بندگانی نو چا آغا اوی چدا کار کوا او بیائی سمودہ رسطو وی چدا کار پر دابل کوا نو تا تلے اعتراض حق حاصل دا جواب حاکمانا او مخ کی ناتی بخیر منها او نو مثلها دا جواب حکیمانا دو جوابو نے ورکرل دے اعتراض جو حکیمانا جواب کہ پہ حکمت مبنی دے عظیم حاکمانہ جواب کہ زہ حاکم اما او زما حکم منل پتا پکا لازم دی کہ تو زما غلام پاتے کدل غواری او کہ باغی کدل غواری نہیں جو بیا باغی معاملہ دا سر حکم ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل آیا اراده کوي تاسو چې تپوسونه او کوي د خپل پیغمبر نه غیر ضروری څنګه چې سوالونه شوي د موسی علی السلام نه مخکې غیر ضروری هغه تای ذکر زې په دې د غوا په کیسه کې دی امید وکړلو اذورم ګن سوال او څوک چې بدل کی کفر په ایمان باندې ایمان پری دی کفر اختیار کی څوک چې بدل کی کفر په ایمان باندې ان څوک چې غورا کی کفر په ایمان باندې نو بهشک دې گمراه شو د نه غلار نه خوخی ډیر کسان د کتاب والو نه چرا وګرځي تاسو لرا پس د ایمان راوړل تاسو نه کافران دا غی مشن دا دې چې مسلمانان مرتد د وجه د حسد نه چې د جانب نفسونو دین نه پس دا غی نه چې ظاهر شوه دې ته حق او نه پس معافی وکي دې ته کتاو سر سره سختی وکي او سر زیاته وکي نو معافی وکي نرمي وکي وصفحو او درگزر وکي ان مخ دیوار وای د دې معنا دا معنا دا ده چې صبر وکي او کار م پرې ده پر حقی چرا ولی الله تعالی حکم خپل د عذاب ورکولو او یاد غلب اسلام همیشه ودا سی آزمائشونه نئی بیشک الله پاک پارسوانی قادر دے او قائم کئی مزونا اور کئی زکاة او اغس چی لے گئی تاسو دا زانون رب اغس چی مخی لے گلی وی تاسو دا زانون رب پارا دا نیک کارونا نبیا بممی تاسو آغا نیک کار دا اللہ پا نیزبان دے بیشک اللہ پاک باغا کارونو چی کوئی تاسو بینا دے او وائی اہل کتاب کہ هیڅ چره به داخل نشي جنت ته هیڅ چره به نه داخليږي جنت ته مگر اگر څوک چې وي يهودي يا نصراني د سوارا وای چې نصراني بزي او يهود وای يهودي بزي تلک امانيهم دا دروغجن خبرې دي د دوی تلک اکاذيبهم قل اوایا هاتو راوړې برهانکم دلیل خپل په دې خبره باندې کوي تاسو رښتینی دلیل ویا نقلی وی یا باقلی وی دلیل نقلی خوبدائی چې دا خبره یا تورات کړی وی یا انجیل کړی وی او یا قران کړی وی نو الله پاک پیغمبرانو دا خبره کړی وی نو دا الله خبره دا موجود دلیل نو بیا خدای جنت به جوړ خاص دی يهوديانو دا پاره یا د نسواراو دا نو هغه خو تاسو پیش کول نه شیخو سي داوی دي چې کوي او عقلی دلیل په ذکر نشته چی عقل دا نمانی دا خبر خلاف عقل دا چی اللہ جنت دیو نسب دیو خاص قبیلی دا پارا او دیو خاص نسب والاو دا پارا جوڑ کریوی ذکر چی دا خدا اللہ طول مخلوق دے عقل دا نمانی ہاں عقل دا منی چی سوک دا اللہ وفاداری اغیل جنت ور گئی او سوک دا اللہ نباغیانی اغیل دوزخ ور کئی سوک دا اللہ عبادت کئی او دبل چاو سرا پا عبادت کی نشری کئی نو عقل ام داوئی کیا غا مستحق دے جنت او چی سوک دا اللہ دا عبادت سرا دبل چا شراکت کئی او شریک شتینو دے دزان جوڑی نو یقین ان عقل ام داوئی چی اغا دے جنت تا داخل نشی نستاسو دا خبر اخونا دا عقل سرا برابر دا انہ نقل موجود دروغ ہوئے لگی آئے مسلمانانو کی چنن کسمرا فرقی جوڑی شیوی دی دا بدقسمت آئے دا وجن حال دا دے چھ امت مسلمان دا فرقو مجموعہ ندا امت مسلمان یو عالمی جماعت دے جہد اللہ تابدار او فرما بردار وی ذکر چی مسلمتن مانا دا متیعتن و منقادتن اسلام اطاعت دا وی او دا امتن مانا دا جماعتن امت پا عربے کی جماعت دا وی دا امتن مسلمتن ترجمہ ہو کنو دا غشی دلاخی جی کم دا تماؤو ہے یو عالمی جماعت دے نسب سرے تعلق نشتا علاقی سرے تعلق نشتا کچھ اسلام پکیوی نو مسلمان دے چھے نئی نجن نہ دے دا یو نسلی جماعت نہ دے دا اصولی جماعت دے او دې کې فرقي جوړ شي وي نه بد قسمت ده. نو که یو فرقه وایي چې جنت ته به نزي مگر دیو بندیان، بل وایي جنت ته به هیڅوک نزي سوا د بریلیانو نه، بل وایي چې جنت ته به هیڅوک نزي سوا د پنج پیریانو نه، او بل وایي چې جنت ته به هیڅوک نزي سوا د جماعت اسلامي نه، او بل وایي چې نصیب جنت ته هیڅوک نشي تلی سوا د جمعیت علماء اسلام نه، او جنت ته هیڅوک نشي تلی سوا د تبلیغی جماعت نه، او جنت ته هیڅوک نشي تلی سوا د جمعیت اشاعت التوحید و سنه نه، او جنت ته هیڅوک نشي تلی سوا د جمعیت اشاعت التوحید و سنه على منهاج السلف الصالحين. دا داوی کئی نو دا داوی دروغ جنی دی. دا نمونہ دا قرآن دا نزول پا وقتی دا سرارو موجود نو، نہ دیوبندیت موجود ہو، نہ بریلویت موجود ہو، نہ پنج پیریت موجود ہو، پنج پیر کلی ارول آباد شوے نو، اور دا پنج پیر شیخ القرآن املا پیدا شوے نو. کدا آیت نازل دو او مولانا مودودی ملا پیدا شوے نو، انہوں داغا تحریک بکم زینہ پیدا شوے بھی، او دا جمعیت علماء اسلام دا صدر یا امیر دام لا پیدا شوے نو، انہوں داغا جمعیت مسنگا پیدا شوے دا خرسط راغلی دی تو سنگا بوے چمدا دی. ہاں تو دا اصول بیان ہوا، آگا اصول دا بیان کا چکم رسول اللہ ویلی دی، قرآن ویلی دی، خود قرآن مطابق رسول اللہ بیا وضاحت کرے چه زما امت با پا دریا ویا اڈلو کی تقسیم شی، اب بنی اسرائیل پا دعا ویاو کی، او دا دریا ویا غٹی غٹی ڈلی یادی ورنہ ولی ولی دین ہم دیر زیاد دی. یوازی اس نگنا تار امت کو بخام تیر شوی دی چی داغ باز ڈلی ختم شوی داغ نمونے ختم شوی دی، پا گر او ڈلو کی با تقسیم شی او طول با زمان نو ماخلی چی زد آغی امتی ہے ما. خوارج هم وی چی مونگ دا رسول اللہ امتیان یو، جبریا ام وی، مرجع ام وی، شیگان هم وی، حتی چی قادیانان هم وی چی مونگ دا آغی، نو نسبت با هر یو زان دا زان با رسول اللہ تا منصوب کر، گر او فرقو کی با زمان امت تقسیم شی طول با پا دوزخ کیوی سوا دا یون، نو صحابہ اوی چلا یو کم یون ہے، نو نمی وانا غصر جدا نن جی کم نمون مشہور دی دا با وقت کی نو کن سی ہوئی، ما انا علیہ و اصحابی اتباع ما انا علیہ و اصحابی، تابدار دا اغی طریقی چی زبی قائم ما او زما صحابہ پی قائم، دا اغی اصول و تابداری چی کم زما اصول دی او زما دا مرگرو صحابہ، دا سنت رسول او سنت اصحاب رسول مطابق چی کم ڈلوی نکنو میزان لارس چی خیوی دا ٹول پا حق دی او دا جنتیان. سنگه چه پا افرادو که نمونه بیل بیل دی، ده هر سری نم جدا جدا، دلتا چه سمر کسان ناشت دیدیم دیر کم بویچی داغی نم بیو شانی بی اکسان نمونه بیل بیل دی، لیکن دا ټول مسلمانان ا نمونه بیل بیل دی. نو دارنگی که دی تنظیمونه جوړ کری وی دی اجتماعی کار دا پارا و داغی نمونه جدا وی نم خیر دی، خوچی ما انا علیہ و اصحابی وی دا بجنت. ہجر بجنت نزی سوا دا اغی کسانونا چی دا قرآن کریم دا سنت رسول او دا اجماع صحابہ پابند وی، بشرطی چی اجماع صحابہ ثابت شی وی، اسلام اصول دا جی. نہ دا قبیلی نم دے، نہ دا وطن نم دے، نہ دا ڈلی نم دے، دانا چھے نمونہ گناہ دا، نمونہ گناہ نہ دا، خو مدار د نجات په نمونو نه دی. مدار د نجات په اصولو او یهودیانو او نسواراو د نجات او د خلاصی مداری په نسب ګرځولې یو خاص قبیله ګرځولې انحصار یې کړی. نو الله ردو کو چې دا دلیل نقلی پیش کړي یا عقلی پیش کړي. نه دلیل نقلی موجود دی او نه عقلی موجود. او دا نن چې کوم ډله بازی شروع دي هغې دغه اصول ته بګور. که دیوبندی عالمی چې زموږ خوښ دي د دیوبندی علما په دې وجه نه چې نجات دیوبندیت پورې منحصر دی. دیوبند خو یو کلی دی او هلته یو مدرسه وه او هغې کې علما وو او سبق یې مذهب خو نه دی. خو که هغه وي چې هغه زموږ خوښ دي خو چې خبره غلط وي نه که دیوبندی وي نو هم نه خلاصېږي. او که بریلوی دی اسې په دې نوم مشهور دی خو خبره یې ښه وکړه نو هغه ته به ښه وایي. معیار د حق یو خاص تنظیم نه دی یو خاص ډله نه ده یو خاص جماعت نه دی خاصه فرقه نه ده. او دا نن دا زه چې په کوم انداز طالبان پویوم او په کوم انداز خبره کوم دا ډېر ناشنا دی او په کوم انداز د سوالات و جوابات ورکوم دا دې زور کې عجیب اور غریب ښکاري. چې کله د جماعت اسلامي والا یو خبره کړي وي او زمانه تپوس وکوږي زه به وایم چې غلط دي خلق ویل نه دا څنګه سړی دی خو جماعت اسلامي کې شامل دی او غلط یې وي ناشنا ښکاري وته دای سمجھ کې نه راځي. حالانکہ ناشنا نہ دے خدا جماعت میں خوق دے کو معیار حق خدا جماعت نہ دے. معیار دا حق کو کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و اجماع صحابہ جی. اوکر جمعیت علماء اسلام جما پس خبر کئی خدا غی پس خبر نہ کو ما قرآن و حدیث اجدہ کرے وہاں طریقہ دائی چی سوک پارے کی شاملی نو داغ دا ہر خبر دا پارا بداغی مفتیان جوابو نہ گوری کا خبر غلط اومی نو علم خوص رشتے خبر اشتا منطق ویلے دے فلسفہ ویلے دا نو دا آغی پرنا کی ملا بہو تڑی دا روا دی نو مناظر بہو کی اور دا آغا جواز مصابی تی ولی آغا ڈلہ کی دے. او کم اقا خبرہ یا دا آغی نا ملا خبرہ یا بلسو کو کی نو آغا کا صحیح امی خدا آغا دا غلط ثابتو دا پارا بلی گیای ملا بتڑی دا دی یہودیانو عادتو قرآن دی خلاف لگیا دی خلاف ذکا غزتا پو یوم چی دا مدرسہ چی دی سر ما دیر اخواری کرے دا او ابتدا کی دیر کم مرگری ہو زمان دی جماعت والاو پسین کم نہ کہنا استا ما تبی بیچ دی نسے جوڑی گی ملیانو نسے جوڑی گی دی مدرسوں کسے جوڑی گی خزما خوشوق علم ندا شپک دیر شکال کی دن کی دی او دم بنا تو دا مدرسی خدری کا لو شولے کی نور مدرسی خوش تقریبا شپک دیر شم کال روان دا اول سر نمی دا طریقہ اختیار کرے وا او سب پوری جاری دا چه دا مدرسه دی یو فرقی مرکز نده دا دی یو ڈلی مرکز نده دا دی یو پارٹی مرکز نده دا دی یو فرقی مرکز نده فرقواریت نہ خزد اللہ پناہ غارم فرقواریت خود دیر عذاب الہی دے امت منتشر کو اتحاد ختم کو دے فرقواریت پر نتیجہ داد مسلمانان و مدرسہ دا کو انتظام یہ بعض مسلمانان کئی چندی ہم دا مسلمانان دی کافران خود چندی نور کی دینی مدرسے دا خدا کا مسلمانان ور کئی بار تنظیم کی عرضے کی چیوی خوچے قرآن و حدیث درس خواقی نور کئی بچندا چی دل تا قرآن و حدیث للو لکی گیا دا قرآن و حدیث دا للولو او دا شریعت دا علماء دین دا تیارولو کی زما اجر ملاوشی او باز تا بدا اس بے فیدی اخکاری دا سکول و کالیج بوتا غور اخکاری دا خود مزاج خبر ہے دوست نہ هغه زړه خدای راوالی نہ هغه حکومت خو کوي نه چندی ورکی د چا زړه کې الله شوق اچولی دی چې تنخواه لږه ده او که ډېره ده که موړی یې که اوږی یې او که خوشحاله یې او که غمجن یې خدا درس ورکوه درس ورکوه شوق یې هغه شوق مجبور کړی معاشي مجبورې به هم وي خو زیات د هغه شوق او د چا زړه کې اچولی وي چې تعلیم شه او دا دین زده کوه اگر چې په دې وخت کې د دې قدر نشته او ته که شیخ القرآن شي که شیخ الحدیث شي او که پالا نمبر پاس شي نو تا ته څه ملاویږي نه خو یا به جماعت کې امامتی وي او یا به هغه سکول کې اوس نوکران کېږي نو هغه کې به څه ملاو شي خو عکس پخوا خدا هم نه خو شوق یې زړه کې اچولی و چې عالم شه د دین رڼا زده که عمل به کوي نورو ته به یې ښیي دې شوق مجبور کړي یا طالبان راځي او دلته دېره یي کله اوږي او کله تږي او کله آرام او کله او مدرسې خو پخوا ډووې نه په درسونو کې دېره وو او کله به ماړو اکثر به اوږي اوس مدرسو کې څه سهولتونه اوس دې پخوا دام نه خو شوق یې اچولی دی الله پاکو غیبی انتظام مسلمانانو مرکز دی مسلمانانو اداره دا او د اسلام کارکنان تیاریږي او د اسلام علما تیاریږي باقی طریقه به د چا دی وي پاټه خوخي زموږ د جماعت اسلامي خوخه ده نورم خه کارونه کوي خه کوي نو هلته ښه وي او دارنګي علما دي نو کله به یو عالم خطا شي کله مولانا مودودي په مسله کې به هم خطا شي وي خطا کېدل بل شی دی او ګمراه کېدل بل شی دی د گمراهی خبر دا کتابونو کې ما لیدل نه دا او خطائی خو عالمان خطا کیږي لولي علما خطا کیږي هغه جدا مسله ده چې څوک به په یو مدرسه کې سبق وایي څوک به بل کې وایي احترام به د ټولو کوي خو مرکز د یو فرقې نه دی او د یوې ډلې نه دی مرکز د مسلمانانو دی دا خو د یهودیانو طریقه وه چې هغې به وي چې دې سره څه نشته هغې وي چې ده سره څه نشته او حال ده چې ټولو به تورات لوستو نو د نن زمانې مسلمانان یهودیان نسوارا خو ته نه وایم مسلمانان دي خو په ډله بازو کې مبتلا دي او تقریبا همدغسې خبره کوي لکه څنګه چې هغې به کول هر سړی خپله ډله معیار د حق ګرځوي خپل تنظیم معیار د حق ګرځوي خپل جماعت معیار د حق ګرځوي هغې لپاره لور هم چلوي او د هغې لپاره ټوپک هم چلوي او د هغې لپاره فتوا هم ورکوي او د هغې لپاره حکم هم بدلوي او د هغې غلط خبرې ته صحیح ثابتوي او د بل د صحیح خبرې کې باندې اعتراضونه کوي ولې ډله یې جدا ده نو ډله خو یوه ده وکذلک جعلناکم امتا وسطا او دا نور خو تنظیمونه دي که درې تنه هم په یو ځای کې یو کار کوي نو رسول الله فرمایي یو پکې مشر کوي چې ستا د درېو تنو دا لږ وخت تېرېږي چې منظم تېر شو دارنګه چې ګڼ کسان یې یو کار کوي د دین کار کوي د تبلیغ کار کوي د دعوت کوي د اسلامي حکومت لپاره کوشش کوي خو د دین کار کوي که مکمل کوي او که نیمګړی کوي خو د دین څه کار کوي نو چې ځان ځان لکوي نو پاکې برکت به نه وي نو چې د هغې نظم جوړ کړي نو برکت وایي نو لهذا منظم کار پکاري ورنفی نفسه معیار حق تنظیمونه خو نه دي اخو ما انا علیه و اصحابی کتاب اللہ و سنتی رسول لیکن دا ناشناخ کاری ہوتا زنگ دا خپل مرگور بنیم کلا پیریان راش چې دا تاسو وی ته جمع اسلامي کې شامل یو تا دا وی نو مې ته ته لګونې کینا چې تعلق پوي کوم ته په مدرسې کې خدا داخلي کینا او د قران اسپیټال کې داخله تا نه اغستی ناغه مرز در نه وته نه دی نو تم زما په دې درس کې کینا چې علاج دی وشو تم په بیماری کې مبتلا یې چې هغه تحزب دی او ډله بازی ده او دیر ما ته وایي چې طالبان خو د مولانا مودودی مخالف دي نو ته ولې د هغې په حق کې خبره کوي دا ډله بازی ده زه ته چې مولانا مودودی خلاف کې خبره کوي نو هغې ته به غلط وایم هان که مولانا مودودی په یو مسله کې خطا شوی دی دوی ورسره اختلاف کوي نو زه ورسره هم اختلاف کوم بعضې مسلو هغه خو بېادبي نه ده په تنظیم کې شامل یم خو په بعضې مسلو کې ورسره اختلاف کوم نو دا سه ګناه خو نه ده نه بېادبي ده او چې کوم دي تعصبات کوي او بدرد ورته وایي ګمراه وایي نو هغه ځان دپاره آخرت خرابوي پدې کې خو صفت نه کومه ده خو چې اسلامي حکومت یې قائم کړی دی امریکا یې سرګردانه کړې ده نو د دې زه په دې وجه مخالفت کوم چې د مولانا مودودی مخالف دي دا طریقه خو ماته اسلام نه ده ښودلې ماته خدا ښودلې چې ستا دښمن دی خو چې ښه کار کوي نو هاته به ښه وایي او ستا دوست دی خو چې ښه بد کار کوي نو هاته به بد وایي قرآن خدا ښودلې حکمتیار او ربانی سره خو زمان ډله وه خو د مولانا مودودی صفت یې کو د هغه په لار روان نه و د هغې طریقه د مولانا مودودی جدا ده دوی د سوا د لور نه او د ټوپک نه بل کار باندې پوهېږي نه بس په یو بل پسې هم اخلي او روسیانو پسې هم اخېستې او ټوپک او بیا په یو بل پسې هم واخېست خو خیر مولانا مودودی صفت یې کو نو ټینګ ده د هغې مونږ شکریا ادا کوو زمونږ زړه ته نږدې وو مونږ په اوږو به ګرځول غذا وه جهاد وه مونږ نه خو نو شوی جهاد مونږ خواسي د ژبې هغه خبرې کوو نو په دې کې هغې زمونږ نه مخکې وو خو چې کله یو بل پسې ټوپک واغستو ونیول نو زما د زړه نه عقه وخت کې کوس نو ما یې مخکې دې ښه کول نو ما به ستا وي زنده باد اوس بد کوي نو که زما ډله یې خو دې بدو ته به دې بد وایم او هغه نورو هغه وی نه صیب دا ټوله غلطي په رباني کې ده او بل به وی چې نه ټوله غلطي په حکمتیار کې ده ما به یې دوار وکړه خو یو به زیات غلطي کی بل به کم کی یا قیامت کې تله پرته ده هلته به حساب کی خو چې کومه تله مونږ ته رالیږلې ده هغه تلې سره دواړه برابر نه دي هر یو کوشش کوي چې زه مضبوط شم او دا بل زما تابع شي او مخکې نه اته ډلې وي او ځان له یو امیر مقرر کړی نه و نو دغه راپېښه شوه او رسول الله فرمایي یو امیر دلانی به جهاد کوي مجاهدینو به یو امیر وي بیا دغه ماتحت عمرا به وي خو بره به یو وي کونسل به یو وي دی اته و خو بیا هم الله فضل وکړو الله رحم وکړو او روسیان دړې وړې شو دا الله فضل دی ورنه مستحق نه وو د امداد مونږه ځکه چې اته ډلې وي او رسول الله فرمایي چې اتفاق باندې به جهاد کوي رسول الله فرمایي قرآن هم فرمایي ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا تر صفن په معنا نه پويږي د صف نه مطلب یو مورچه خو نه دا مورچه خو ویلې بلي د صف نه مراد یو نظم دی یو نظم دلانه به جهاد کوي او دري اته نظمونه وو خو الله سره دا غینا رحم وکړو مستحق امداد نه غلا امداد وکړو دغه چې مقصد خو نکارم شو نو نور لګیا و غیله فاره ما بعض کسان به حکمت یار ده فاره سړی بوتل او جنگول به ربانی خلاف بعض به ربانی ده فاره سړی بوتل حکمت یار خلاف به جنگول به دا غزا ده او ډیر او ډیر بعض مليانه په فتوم ورکول چې جهاد لیکن ما په وخت کې طالبانو په یو ما خبره چا منله او چې دا رستنی راغلل نو موږ چې د دې حکومت اوس تسلیم کړي ولې علاج یې نشته جماعت اسلامي والو اول سر کې نه وي اوس هغې هم منلې ده یو دو کال یو کال نیم مخ کی قرارداد پاس شوی دی، قرارداد اوس موجود دی چې دا طالبان حکومت دی تسلیم کری شي، او شمالی اتحاد دی هم امنی، بل علاج نشله سوا د خون رزین ذکر چې ملک اکثر هغه قبضه کړی دی او نه پرې دین خو جنگ بجاری وي، او مسلمانانو وینه بتویږي، او بل د امریکې مقابله کوي، لیکیا دی امریکا ورپسې را روانه، دا غم خلاف دی تیم خلاف نه، دا کوم انصاف دی؟ نو که ما ته بد وایي که ښه وایي، خو چې ښه کار کوي ناته به ښه وایي، او که بد کوي ناته به بد وایي. ہاں کدا طالبانو کی بدعتیان دی نو بدعتو کی وسر نه ما کہ چې تاسو په کې داسي وی چې ورشي او د چا بابا په قبر باندې غلاف اچي کنا د طالبانو دا حکومت نو د هغه ته به ما چې بد دی وکړو خدي و نکړو دا بدعت دی. خذ ما صف خطب خوي بد تب بد وای، تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاسم وال دیتا بنا گوچ دا زمان ڈالا کاغا ڈالا دا. ہاں کار چی کئی نکم نظم چی سرستا خوخی او محبتی او اغتا دا نورو نا غرخ کاری نو کار با اغسر کئی، خو چی فتوہ ور کئی نو دماغو نا بدا او باسی چی زمان ڈالا کم ادا دا بلا ڈالا کم دا اسلام دے، او دا بلا دا غیوئی چی لن یدخل الجنت الا من کان ہودن او نسوارا، دا خدا غی طریقت هیچ چری بنا داخلی کی جنت تا مگر آغا سوک چوی یہودی یا نصرانی، تلک امانی یهم دا دروغ جن خبر دی دیدوی او آیا راوڑے دلیل اخبر کتاسو یای رشتنی، بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون. آغس بلا ہاں سوک چے اس پاری اخبر زان اللہ تا اس پاری خپل مخ مخ نزات مراد دے، ذکر دے جز مراد نہ کل. من اسلم وجهه من اسلم نفسه، ذکر دے جز مراد نہ کل، وخ کے نہ خبر تا سوک چی اس پاری خپل زان اللہ تا او حال دا چی دے مخلصی یعنی تابیشی واقیدیں برابر ہے، یعنی چی تابیشی واقیدیں خراب ہے، وهو محسن او حال دار چې مخلصي په اخلاص کار کوي یعنی موحدي مشرک نه وي، نو فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اوای يهوديان ندي نسوارا په هیڅ شي باندې، اوای نسوارا ندي يهوديان په هیڅ شي باندې د دین نه، او دا ټول لولي د الله کتاب دارنګي ویلي دارنګي وای هغه کسان چې نه پويږي په کتاب چې هغه مشرکین مکه دي، هغه هم دا قصه وی چې زمونږ مذهب صحیح دی. مشرکین عرب مرادی دل تدیز ہے کہ الذین لا یعلمون، یعنی وکذالک قال مشرک العرب کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم، پس اللہ با فیصلہ ہوئی کی جدیب حمد کے برند قیامت کے باغ خبرہ کی جدیب کی اختلاف کئی، اختلاف سنگا کئی نتا دے لے وورد کنا کہ یہودیان وہی چے نسوارا سرسن نشتے و نسوارا وی یہودیان سرسن نشتے، اور مشرکین عرب وہی چے حق کا حق مذہب دے خزمون دے، نہ اختلاف راہ ہے تو قیامت کی فیصلہ ہوگی. ادلتے یہ سوال راہ ہے کہ فیصلہ ہوئی دنیا کے ہم کرے گا، اور اگر فیصلہ ادا کر دے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، غور دین پسندیدہ دین رشتے دین دخل اللہ پنیز اسلام، نو کہ یہودیت تے کہ نصرانیت تے کہ مشرکین عرب دی ناٹول باطل دی، فیصلہ ہوئی اکڑا او دلتا ہوئی کہ قیامت کی بکوما او دنیا کے ہم کرے گا. جواب دا دے کہ عملی فیصلہ یاد آئی دا خود دلائل و فیصلہ چیتے پا دلائل و پوئے کرائی چی اسلام حق دے واو یہودیت نصرانیت باطل دی، قیامت کی بس سزا ور کئی. عملی فیصلہ دا مانا دا کہ سوک با دوزخ تولے گی او سوک با جنت تولے گی، نو عملا با پا تولے گی چی پا حق سوکو او پا باطل سوکو، جزا و سزا مراد دا. قیامت کے با فیصلہ کئی نہ جزا و سزا بور کئی، اور دنیا کے فیصلہ کرے دا خدا خود دلائل و فیصلہ کرے دا سو کی منی اور سو کی نہ منی، کنی فیصلہ کوئی کرے دا. دلائل و فیصلہ سوک دے لوی ظالم دا اغا چانا چی منع کئی جماعتون دا اللہ پاک چی یاد شی پاگئی کی نم دا اللہ پاک او کوشش کئی پروانول دا جماعتونو کے دا کسان چی دی مناسب ندی دی دا پارا چی داخل شی مساجدو تا مگر پدی حال کی چی یردن کی بھی دا اللہ نا شتے دی دا پارا پا دنیا کی رسوائی او شتے دی دا پارا پا آخرات کے لوی عذاب او اللہ دا پارا دے مشرق و مغرب بس ہر طرف تچ مخ گوئے تاسون اغزے کی رضا دا اللہ دا بے شک اللہ پاک چی دے فراخ دے فضل دا غی او پویدن کے دے علم ام دیر دے او فضل ام دیر مخ کی خود دینا بحث چی شروع دے دا بنی اسرائیل شروع دا اہل کتاب و واقعات بیانی خو من من کی مسلمانان تا ہم خطاب کی کلی سلسلہ یوا دا دا سلسلہ لا بدل شوی نظر آیت البر لیس البر دا اغی آیت پوری سلسلہ دا روانہ دا اہل کتاب خو من کی نوری خبریم کی دی لیکن سوک مراد دی بعضی روایاتنا معلومی گی کہ کلا پا بیت المقدس بانی رومیانو حملہ کریوا او بیت المقدس روانو نو نسواراو داغی مدد کرے ہو ذکر چھے بیت المقدس بنی قبضہ پاگا وقتی دے یہود ہو ندیوی دا بیت المقدس دے روان شی خوچی دا یہود دا قبضے نہ ہوئی نو اللہ وی چھے سوک دا اللہ دا کور پروانولو کی مدد کی پا خبال اروانی یا دروانون کو سر مدد کی داغی نغر ظالم بل نشت لکنن مسجد دے او آگا مسجد بنی امام دیو بندی دے نبریلیان کوشش کئی چی دا امام بدل شی کہ نبدلی کی نوی دا جماعت ایروان شی خوشی دی دا دیو بندیانو دلاس نوز پروان دویم خوش آدھا او دا سیدیز مثالونا شتلے پہ یورپ کی پہ برطانیہ کی دیر جگری پہ دیشوی پاکستان کیم کی دا فرقواریت او تحزب او دلبازی دا نو دا ظالمان دی نو پدی لحاظ سرا دا سلسلے کلام مخ کے سلسلے کلام سرا دا آیت مربوط شو چی دا یہود سرا دا دشمنے دا وجنا نسوارا دا اللہ کو روانی ان دا روانی ان کو سرا مدد کئی نو غلط ظالمان نو بیا سلسلے کلام مخ کی یواد بعضو روایاتو کی راضی چی دا اشارہ دا مشرکین عرب تا چی مشرکین عرب پا قبضہ کی او کعبہ بیت اللہ ذکر چی لا مکہ فتح شبہ نو او نبی علیہ السلام عمری تتلیو ادی پریخ نو چی ممتان پر او بیا صلح شبہ صلح حدیبیہ دارنگی چھے رسول اللہ دا آغا مرگری پا مکہ کے موجودو لا حجرت نہ اکڑے نا ام با دی عبادت تا نپری خدل دا اللہ ذکر تا بے نپری خدل پا بیت اللہ کے پا مسجد کی مسجد حرام او دا وحل تکل بشروع او حجرت نبات چھے عمری لراتن ہمیں منع نو غد ظالمانو دا مشرکین عرب چھے بے مسجد حرامی دا عبادت نہ بند کرے ہو او خپل ذاتی جاگیر گردو لے ہو حال دا جدا خود ذاتی جاگیر دچانا مسجد خود چا ذاتی ملکیت نہیں کہا چا جو اکڑی ہوئی تو وطبا پابندی پچانا لگا ہاں کسوک دا اللہ پا کور کے پا مسجد کی شرک کئی او دا مشرکانہ طریقہ بنی عبادت کئی او مشرکانہ طریقہ بنی ذکر و دعاگانے کئی نہ دا خود جماعت پلی تول دی نبیہ بھی منی کہے چھے سیب دا اللہ پکور کی شرک مکوا خوچ آغا نئی نو کستا خوخی کا خوخ نئی مسجد تا در آتلو نا من منی کہے او دا روان اول دی دا ذکر نا منی کول جماعت شار اول دی او شار اول گویا روان اول قامادو می خو نسوک بکی ذکر نکی او که ذکر دا اللہ کئی نتی منا کئی خدا خدا جماعت روان کو او ظاهری روانوالی روانولم گناہ دا او دا معنوی چی ذکر تے نپری دی دام گناہ دا او خرابول دی دوارو تا ہوئی دوارا منا نشان نزولی که مشرکین عربی نو امی ربط شده ده مخ کی سره بی ربط خبر بیام نده ذکر چی دین مخ کی وقالت النسوارا لیست الیهود علا وقالت الیهود لیست النسوارا علا شئن وقالت النسوارا لیست الیهود علا شئن وهم یتلون الكتاب کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم دا مشرکین عرب تا اشاره ده آغیم وی چی زنگ پشانی بلسوگ نشتا او حال داده چی مسجد حرامی دی عبادت نمنا کرے او بتخانے تی جوڑا کرے دا دوار شانی نزلونا بیان شیری روایاتو کی او دا دوارو ربط مخی آیتونو سرشتا دے ذکر چی مخی دا احل کتاب و سلسلہ دا او زمنن پکی ذکر دا مشرکین عربم شوئے دے عمدہ وجہ دا کہ روح المعانی کی علامہ علوسی اور احکام القرآن کی قاضی ابن العربی دوارو لکھنی احکام القرآن دے ابن العربی اور روح المعانی وائی کہ ظاہر الآیت العموم في كل مانع وكل مسجد وخصوص السبب لا يمنعه وخصوص السبب لا يمنعه غير مطلبي خبر ہے وہ محققين علماء دي. دا آیت ظاہری الفاظنا ویدا معلومی گی کہ دین ہر غکس مراد دے کہ اغد اللہ دا مسجدنا مسجد کی خلق نہ ذکر نہ اور عبادت نہ منی کئی خواہ مسجد حرامی کا مسجد اقصائی او کا استاد نکلی مسجد مساجد اللہ عام او منع کو ان کے ہر سوکھی بھی اور روان ان کے ہر سوکھی بھی کدا سے روانائی چی بالکل ہی غرضی اور کدا سے روانائی چی عبادت نے سوکھ نہ پری دی ادا کا سشال اجمات دا کا سشال فروٹ کے جرندہ وتا چولی بھی جگہ یہ خلق پری دی نا او شان نزول او سبب نزول کے خاص دے کہ بعض روایاتوں کے راضی چھ دینا اہل کتاب مراد دی جد بیت المقدس پر وانولو کے امداد کرے او یہود سرا دو زندہ وجنا او بعض روایات کے راضی چھ مشرکین عرب مراد دی چھ رسول اللہ دا مرگری عمرے تے نہ پری خود او دے ہجرت نہ مخ کے مر تے توحید بیانول تا او عبادت تا او ذکر الہی تے بے نہ پری خود شاب لا الہ الا اللہ وین وحل تکول بے ندا دورا مراد دی خدا خصوص نشان نزول عموم سر منافی نہ دے مانا عام دا خو مصداق دام دی واغم دی نورم دی بشان نزول تا تما بحث کرے ہو دلیل پارا بحث کرے ہو چاہندہ دوران درس کی آیتو نچے رازی نچے پا مطلب پوئی گی نشان نزول پا اصل کی مصداق دا آیت تا وہی چا آیت پچا صادقی گی بس اما شان نزول محلی کتاب ہم شان نزول دیا مشرکین عرب ہم دی دورہ مرا او کننی او سوک داکار کی ناغم شان نزول ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین دیدی سمعنا دا مناسب ندی دی دا پارا چی داخل شی مساجد ہوتا مگر پدی حال کی چی یریدن کی وی دیر دو معنی دی یو معنی اغدا چی یریدن کی وی دا اللہ نا پکار خداوا چی دی دا مسجد دروانولو پزے او دا شارولو پزے چی پخپل کل دا اللہ کور کی دن قدم کے خودے چی پدی بنی دا اللہ یرا تاریخ او دا مسجد تا داخل دو سرا دا دو توجہ اللہ تا شوے وے توجہ آخرت تا شوے وے که بهر د هغه زړه کې یره نه وه، خو چې مسجد کې خو د هغه زړه کې د الله یره راغلې وې. او دی الټه نور منې کوي چې دلته موز مه کوه، ذکر مه کوه، توحید مه بیانوه. ډېر موحدین توحید بیانوي او بعض خلق په جماعت کې توحید بیانولو اجازه نه ورکوي. نو دا ډېره سخته سنګدلي او بې خوفي ده. دویمه معنا دا ده چې مناسب نه دي دی دپاره چې داخل شي مساجدو ته، مگر په دې حال کې چې یریدونکي وي د مسلمانانو نه، یعنی متولیان د مسلمانانی، متولی د مسجد دی غیر مسلم نه. نو سره چې یو ځای منتظمی نو هغه بغیر د یری د نزی او راځي، ځکه چې منتظم هغه دی. او چې منتظمی بل څوکي نو که زی هم نو یریږي به چېرته ما څوک منع نه کړي، ځکه ځای پردی دی. په دې حال کې یریدونکي وي د مسلمانانو نه، مطلب یې دا دی چې متولی د مسجد به مشرک نه وي، موحد به وي. نو چې متولی هغه نه وي نو که جماعت ته راتل د مشرک اړو جایز هم دي، خو ډېر په یره یره به راځي، ځکه چې اختیار به د هغه نه وي. او سوا د مسجد حرام نه باقی تمام مساجدو کې د مشرک داخل دل جائز دي، بشرطی دی جماعت پلیتی نا، اپا جماعت کی بیا مشرکانہ طریقہ بنی عبادت نہ کئی، او سنو ربی عدبی گستاخی نہ کئی، او سنو روانی دفع نہیں راغلی، نو اسی کستا دی جماعتون تماشای او مشرک کئی نو کئی کہ دی مدینی مسجد دیا کہ مسجد اقصوا دیا کہ استاد کلی مسجد. ہاں مسجد حرام اگی کی حدود حرم کی دننا مشرک کافر غیر مسلم قدم نشی کے خودے، نہ سیل لتلیشی، نہ حج لتلیشی، نہ عمری لتلیشی، انت قدم نشی کے خودے. اور چھ پغلا لال نہ بلا مسئلہ، اگرچہ امام ابو حنیفہ نقطہ نظر دان دا، نہ امام ابو حنیفہ رائے دادا کہ مسجد حرام کے مشرک قدم کے خودے شی کو حج و عمرہ نشی کو دے. خود دلیل پر لحاظ سرا امام شافی جاغم زمون امام دے پردے نہ دے، ستا دے دے بل چاہ نہ دے، دے مسلمانانو امام دے. امام رہنما تو وہی، امام مقتدا تو وہی، امام پیشوا تو وہی، مسلمانانو پیشوا. دلیل پر لحاظ سرا داغا رائی مضبوط دا کہ مسجد حرام کے مشرق قدم ام نشی کی خودے، نہ عمریلا نہ حجلا او نہ سیل لا او نہ تجارت لا. ہاں حدود حرم نہ بہر لیکن جدہ شوا ریاض شو اگر کلو کے گرزدیش وہ مستقل سکونت نشی کو لے، او اسے کہ تجارت لا کہ چاہ ملاقات لا کہ سیاحت لزین و طائف لہم تلیشی و مدینے تم تلیشی و جدے تم رات لیشی و مدینے با مسجد کم دن نہ گرزدیشی دا معای سیل دا پارا، بشرطی چیارتا مشرکانا طریقہ بانی عبادت نہ کئی او نور بے ادبی نہ کئی او سے سازش اور وانے غرض نہیں. ہم مسجد حرام بجے کہ حدود حرم دی، تو مکے نہ باہر یو خاص حدود دی، اگر حدود تو زمین حرم وئی، زمین حرم کے قدم نشکی ہو. امام شافی دا مارے او امام شافی مسلک قوی و مضبوط دے، فی حاضح المسئلہ، فی حاضح المسئلہ لا فی جمیع المسائل، بجے مسئلہ کی دا مسلک قوی. ذکر میں دا ہوئے کہ مسجد حرام نہ علاوہ باقی مساجد کے داخل دیشی خو متولی جوڑی دے نشی، متولی بسو کی مومن بھائی. دا دو معنی شوئے دے دیکھو، غور دا مخکنے معنی دا مناسب نو دی دا پارا چی داخل شوئے وے جماعتنو تا، مگر پدے حال کی چی اردن کی وی دا اللہ آنا پکار داوا چی دی زدی پزلے کے پخپل دا اللہ یارا پیدا شوئے وے، دا اللہ پکور کی دا اللہ یارا پیدا شوئے وے، او دی الٹا نور منی کئی دا دیر ظالمان. وللہ المشرق والمغرب، اللہ دا پارا دے مشرق و مغرب، مشرقم دا اللہ دے مغربم دا اللہ. او دا مشرق و مغرب ذکر بطور مثال کو، ورنہ شمال او جنوب ہم مراد دی. تمام جوانب دا اللہ دی، مشرق مغرب شمال جنوب فوق او تحت برا او اخکتا مخامخ او شاتا یوخوا او بلخوا عرص دخلیج ملکیت داغدی پیدا کری ماغدی او ملکیت ام داغدی ملکن و خلقا فا اینما تولو پس ہر زی کی ہر طرف تا چی مخ اگر زوی تاسو فما زکی خوچنیت دا اللہ دا رضائی نمخ آخوا چی پدق زیکی دا اللہ رضا دا پدق زیکی دا اللہ مخ دے دا اللہ مخ سمانا دا یعنی ہر زی چی مزکی نو اللہ تا تا گوری که مشرق تا دی مخی او که مغرب تا بی او که شمال تا بی او که جنوب تا بی او که پدی مزکی چا تا نور سا جا امتائی اللہ تا تا گوری اللہ تا تا متوجی دے ذکر مازو لارے مازو کی اللہ رحمت وری گی مطلب ادا چیز اللہ رضا دا سوک چیز چا نرازی وی نو آغت مخامخ گوری چی خفائی نو مختیار ای نو دا کنایا دا رضا الہی نو دا پا دا غزے کی دا اللہ رضا دا اللہ راضی دے بے شک اللہ چیز فراخ دے فضل دا غی او پویدن کے دے دی آیت شان نزول سدے صحیح مسلم کتاب الصلاة باب جواز صلاة النافلة علی الدابة باب جواز صلاة النافلة علی الدابة فی السفر حیث توجہت دا باب اگورا صحیح مسلم کی ذکر چی پس صفو کی خو فرقی نصفی حوالی دمر مفید نہیں او اہل علم خو بیا آغا باب کے حدیث ذر رائشتے شی چکتا اہل علمی اغی کی دا عبداللہ ابن عمر روایت دے قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وهو مقبل من مکہ الى المدینہ على راحلته حیث کان وجهه قال وفيه نزلت فأينما تولوا فسم وجه الله رسول الله د مکینه مدینه ته را روانو نو په لار کې په سفر په حالت کې د سورلې د پاسه به موسکو نفلی چې د سورلې مخ به هر طرف ته چي خواب کعبی تا برابر باو که بل خواب او قبلہ خو کعبہ وا نو ابن عمر وائی عبداللہ ابن عمر چی دری حدیث راوی دے چی در رسول اللہ دغی مازب پا بارا کی او دری قسم مازب پا بارا کی او دری قسم حالت پا بارا کی نازل شوئے دے دا آیتو چی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ نشان نزول نا مفہوم متعین شو کنی اسی خو اشکال را تو چی بلزے کی اللہ پاک فرمائی چی فول وجہ کا شطر المسجد الحرام ہر زے چیئے نو مسجد حرام تا مخبہ کوئے ان موز بالا کی او دل تا ہوئی ہر زے چی موز کوئے ہر طرف تا چی مخی ود اللہ با رضائی نو دا خودوارو آیتنو مند کی تضاد راز نشان نزول دادے چی دا دا نفلی موز دا سورلے دا پاسا پا حالت دا سفر کی چی کئی نو دا آیت دا دی پا بارا کی دے پا حالت دا سفر کی نفلی موز دا سورلے دا پاسا کئی نو کہ دا سورلے مخ قبلی تبیوم کی یا کوئی نوی نوم کی او باقی موزونا فرضی اگا بغیر دا خوف دا دشمن نا سورلے دا پاسا پا اشارہ باندی جائز ندے البتہ دا نن زمانہ کے گاڑی دی او جازو ندین بڑے کے روا دے خدا کا ذن لتفصیلات دی کوشش بکے چھ مخ قبلی طویہ کو نہیں نم خیر کوشش بکے چھ پناستہ کہ ممکن نہیں پناستہ بکے یا کہ پناستہ مشکل بھی نو انا پولارا با کئی او که پولارا ممکن نئی نو پناستا با اوکی سجدی سرا او که سجدم گرا نئی نی جسم رتا دا پارا آسان یا غب سیل دائی پہ اشارم بیا روا خوچی سجدہ کولی سیا پہ اشارہ کئی نو نکی دا فیصلے بتا پخپلہ کئی چی سجدہ کولی شم کنی شم کولی او که پولارا کولی سیا پناستا کئی نو نکی او فیصلے بتا کئی مفتی نشی کولی معلم نشی بیانولی اغه وخت کې ته په خپل فیصله وکې چې ما د پاره ودرېدل ممکن دی او کنه دی کو ودرېدو کې تکلیف نه تا ته او ستا مرګورو ته نو بیا په ناس ته خو روانه ده بغیر د عذر نه په ناس ته باندې فرضي موز نه کیږي صرف نفلي موز کیږي ا مسله خو واضح او بعضی حضرات وایي چې په جهاز کې هوائي جهاز کې موز نه کیږي زمکه ته کوس نه بیا په قضا راوړي دا داغی رائے دا داغی دلائل دی خو زمونږ تحقیق دا چې هوائی جہاز کیوں کی گئی پر ریل کیوں کی گئی پر گاڑی کیوں کی گئی بشرطی چې ادرول ممکن نہیں اور دویم شرط دا چې قتال تا انکی نبیا قضا کی گئی دا قضا کے دو خطرائی خواغل پر نور دلائل دی مختلف ہو اگر تفصیلی بحث دل تصرف دلی آیت پر مطلب میں توئی کی چې بل آیت کے وئی چی ہر زید چی وئی نکابی تا مخبہ کا وئی علم اس کی یاسے نکی او دلته وی چې هر خوا چې مخ کوي کیږي نو دا خو ټکراو د آیتونو راز نشانې نزول د آیت نه حدیث نه معلومه شوه چې نفلي موز رسول الله د صلی الله پاسه کو په سفر کې او مخ به هر خوا چې کو به دا آیت هغه په باره کې راغلی دی چې اے فاینما تولو فسما وجه دویم شان نزول دی آیت په یو بل روایت کې بیان شوی دی چې هغه مسلم کې نه دی په نورو کتابونو کې دی او تفاسیر کې کتب الاحادیث کې نقل شوی دی خو مسلم بخاری کې نه دی چې صحابه کرام او رسول الله ورسره وو په یو سفر د جهاد کې داسې ځای کې تنگ ځای ته راغلل چې هلته کې شپه وه بارانو او وخت مازر آ گئے ہو قضا کی دو نو ٹول سور رہے ادھر لیا ہو آیا بسو کو سیوی بھی او سوچ او کچھ قبلہ بکم خواہی او قبلہ تے رکا شوی او سا آلام نا وچ معلوم کرے وی او سو بھوم نا نو چا سوچو کو نو صحیح قبلہ تا مخر آ گئے چا بلخوار آ گئے چا بلخوار آ گئے یو خوا بلخوا مخرو یو بندہ رو خبر نا ہوئے موزے ہو کو نو دا غی بارا کی آیت نازل شو چستا سموس شو دے فا اینما تولو فسما وجه اللہ نو چانا قبلہ رکشی نو دا غدا پارا قبلہ جہت تحری دے غالب گمان کم طرف تراغے بس ام اغدا غی قبلہ دا اغا ہر جانب چیوی دا دو مصداق دے آیت دی او دا دوارا شانی نزول نو دی وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وای دی چې دی ولدی الله پاک د ځان د پاره اولاد پاک دی الله د اولاد نه بلکې شته الله د پاره هغه څه چې اسمانونو کې دی او زمکه کې دی هر یو شی له الله د پاره تابعداری کون کې دی ان اللہ دا حکم منون کے دے کلن لحکمہ مطیعون کلن لحکمہ منقادون خدا حکم تکوینی دے حکم شرعی نہ دے حکم شرعی سوک منی ہے سوک نہ منی حکم شرعی تول تابدار نہ دی بدیع السماوات پیدا کون کے دا سمانون ہو دا زمکے دے بغیر دا مثال نہ بدیع اغی توی چلی اوشی نمونه نئی نقشه مخی نوسر مخی دا پرتا نئی او اسی جور بے نقشی بے نمونه نو اللہ پاک مخی سا نقشه نو چاگت ایک قتل او جوڑا ولی خالص دا عدم نئی وجود ترا وستل بدیع السماوات والارض پیدا کون کے دا اسمانو نو دزمو کو دے بید مثال نا ابید نمونه نا او سو مخی چی فیصلہ ہو کی دیو کار نو بے شک وائی اغت نشانشی جنہیں پیداش نو پیداش او دی ہوئی چیزامن دی اولاد دے دا دروغ ہوئی دا درو اتخذ الله ولدا دی لفظ بنی غور وکئے دا الفاظ مخکی بار بار راضی بیا باد دی تشریتا حاجت نئی اک رستو راغ جائی نسج یوتن دا دوتن دا پارا بیا زور تقریر دوبارہ گردانو لے نشم دا دی وجہ نمونگا ہدایات جاری کو دا اول سرنا کہ پڑو بنے روز دا بسم اللہ نمخ کی دل دراشا کینا نو علب دا دور تفسیر نا پورا پیدا حاصل ہے لیکن چاہ یتون مقرر راضی نبیا خود دوبارہ تقریر نہ کی دوبارہ خدا کا زیر سر مناسبت لرون کی خبر اب اثر ہوگی جدا آیت دوبارہ دید افار دلتا رہا گرے دے بے دوبارہ خواہ کا تقریر نشی کے دے چیو ظلوش اتخذا اخذا یا خذو اخذن دلی مجرد دے نیول باب افتعال جوڑ کے اتخذا یتخذو اتخاذن نداد جالی سیز دا پارا رازی جالی سیز دا پارا نیولے دے گرزولے دے اللہ دا زان دا پارا اولاد اولاد شتے نا و بازولے مرتبہ او درجہ دا اولاد ورکڑی دا لکہ یوسف علیہ السلام خزی طویلیو دا عزیز مصر خزی طویلیو دے یوسف علیہ السلام پا بارا کے جدا غلام ما پا بازار کے آغست دے خدا میں دیر خوخشوے دے تب عددو خیال ساتی اکرمی مسواہ اور دیر پا عزت میں ساتی کی دیشی کہ منتا اللہ ددنا فیدہ و رسائی او یا بدا مونگا اونی سو پا زوی باندے دی وقت پوری دی اولاد نو شوی بس دا بزمون زوی شی نزوی خواه حقیقت نو او نتخذہو ولدا پیدا شوی خواه دا خپل پلار نو چی یعقوب علیہ السلام عزیز مصر نو نو پیدا شوی او عزیز مصر مطلبم دا نو خو مرتبہ بید زوی ورکو نباز خلق و زامن نہیں نفردے معاشی مراوالی و رضوی پشان پالی نو دا لفظ قرآن کے زیب زیر آزی اولاد دا اللہ نشتا مشرکان ہم منی چی نشتا مشرکان ہم منی چی نشتا خوئی چی بازو دا اللہ مرتبہ دا اولاد ورکڑی دا چی سنگا اولاد زوے بھی کلور بھی دا پلار پکور کی اختیار منی مالکان نہیں خو اختیار منی عرف دا دے رواج دا دے کہ پلار چے دے مور پلار خپل اولاد تا خپل مالا والا کری بھی آغے سنبھالی دا آغے نے منکی نا اختیار منی دے پلار پکور کی اگر کی مالک نہیں نو دارنگی بازی دا اللہ پاک اولاد نشتا نظامن دی اور نلونا دی خو درجہ و مرتبہ و اختیارات دے زوی ورکڑی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زوئے دے پا دے مانا کہ کم کار اللہ کولیشی اگر عیسیٰ ہم کولیشی علیہ السلام فرشتے دا اللہ لونہ دی پا دے مانا چہ سن چہ لور دا پلار پا کور کی اختیار من آئی دا فرشتے دا اللہ پا کائنات کی اختیار من دی اور دا کارساز دی اور مختار کل دی عزیر علیہ السلام دا اللہ زوئے دے ان دا اللہ دا زوئی پشانت دے اور مختار کل دے اختیارات ورکلی ہاں کدا پا محبت کے پشان نزوی دے بیا صحیح خبر بیا مگم ویو کہ دا فرشتوں سر دا اللہ دا سے محبت دے لیکن دا پلا دا زوی سر لور سر محبت دی دا خبر صحیح دا و دی دا نوی دا محبت دا وجن نوی یوازے اختیارات ورکی دی ام مختار کل دی سنگچ اللہ مختار کل دے و اللہ سر دا اختیارات ذاتی دی او دی سر عطائی دی لدی مرتبہ او درجہ پشان دا زوی او دا لور دا دامان اللہ وی درو ہوئے دا اللہ تعالیٰ نے نسبی اولاد ہم نشتا او اللہ چاہتا مرتبہ دا اولاد ہم نور کئی ہت چاہتا کلی اختیارات نور کئی حصو کارساد حاجت روا مشکل کشا او مختار کلو ندے گرزول شتے امنا او گرزول امن دے زان پویا بخبر نو الله دی وای چې وقال اتخذ الله ولدا اتخذ دا معنا او وای هغه کسان چې نه پوهیږي جاهلان الله یې پیژندل نه دي يهود خبره کوي وای هغه کسان چې نه پوهیږي په شان د الله باندې لولا یکلمون الله ولی خبرې نه کوي موږ سره الله بلا واسطه او تا تینا آیا یا ولی نرازی مونتا نخا دی پیغمبر دا پیغمبر والی نس نخای پیش کرا او نراتر اللہ پا خبر خبری اکرین سنگی اومنو نالاوی دا جاہلان دا غسی ویلیو اغی کسانو چی تیر شویدی مخ کی دینا پشان دا قول دوی تشابهت قلوبهم یو شانتی دی مشابی دی دی یو بل سرا زنونا دی پا بغاوت پا سرکشای کے پا بغاوت او پا عناد کی دا نوح علیہ السلام دا زمانی خلقم دا غصی خبر کری وا او دا محمد رسول اللہ زمانی خلقم دا خبر کری دا حال دا چی یو بلی ادو لیدلی ندی ندا ولی یو شان خبر کری دا مشابی دی زنونا دا یو بل سر پا عناد کی اغم عنادیانو ادیم عنادیانو اغم باغیانو ادیم باغیان دی نو باغیان او عنادیان خبری ہمیشہ یو شان تیوی اگر کی یو بلی لیدلی نہیں دا مراد بے شک او پاتشوی نخی چطوی نخا ولی را نخلا نخی خو بیشمار را غلی دی خو تو رون شوی تازان رون کرے دے نچه نور خطلے بی او تستر کی پٹے کی او بیاوی نور ولی او نخو تو ندا خو ذکر نور خو خطلے دے خو تستر کی پٹے کری او تا دنور نخ گاری نووی چه قد بینا الآیاتے مونگ بیان بے شک بیان کری دی مونگا الآیات اخبر نخی او دلائل اغی قوم زفارا چی یقین کئی خستا پزل کی دی یقین ارادہ نشتا نو تا تا اغا آیات و دلائل نخ کاری او نوری نوری غواری چی بلا نخ ولی را نغلا دا کار ولی اونشو نو مثال یوم آغا دے چی انور خطل دے خطا زن کرون کرد قد بینا الآیات لقوم یوکی فیدہ بے آگے قوم تر سید چھے اراد یقین کئی معالم التنزیل کے فرائے بغوی لکھ لی دی کہ کل ما جاء فی القرآن لولا بمانا حلا الا واحدا وهو قوله تعالی فلولا انه كان من المسبحين فانه بمعنى فلو لم يكن انه كان من المسبحين قران کے ہر ذی کی چ لولا راغلے دے لولا حرف راغلے دے ہر ذی کی نو معنی حلا دے لولا یکلمن اللہ حلا یکلمن اللہ لولا دا حلا پا مانا دا او حلا دا ترغیب دا تحزیز او دا آمالا کولو دا تیزولو دا پارا رازی برنگیختا کولو دا پارا خبری ولی نکی مونگ سا دی خبری اوکی سوا دا یو آیتنا چی حقیق لولا دا حلا پا مانا سرا ندی راغلے اغا فلولا انہو کان من المسبحین دلتا فلولم یکن پا مانا قدید تسبیح ویونکن نوین ہمیشہ بہت مئی پا خیتہ کی ارد دہ اللہ پا مانا نجوڑی گی دی آیتنا علاوہ قرآن کریم کی جہر دے لولا راغلے دے نداغی مانا حلا دے دا معالم التنزیل ویلی معالم التنزیل کی فرائی بغوی نکستا پا نظر کی چلتا دی یو آیت نا بل آیتم بخل راغ ہے و دوران تلاوت کی چلتا دی لولا دا حلا پا مانا نجوری کی نزا با بیا بغوی پا استقرا کی خطا شوی کیا گا استثناء دی یو اکو دا نور اونکو دا بنی آدم استقرا کی خطا کی یہ حضن بخل خدا سے آیت لا راغ لے نزے سوا دے لیو آیت نہ ہو کر راشی دی جاپ علم کی نو دو فرائی بغوی دا خبر تردید مکوا ہو دعوی چی بدی شمیر کی بخطا شوئی خزن مخلق ہونے دے رہا هر ځای کې لولا راځي سوا د دې آیتنا معنا یې هل لای فلولا یکلمون الله فهل لا یکلمون الله بیشک مونږ ته لېګلې بل حق پرشتنی دین سره زیر ورکونکه د جنت او خبرونکه د دوزخ نه او تپوش نشي کو تپوش به نشي کوله ستانه پروز د قیامت کې د دوزخیانو په بارا کې چې داری ولی بچکړی نه دي تا نه ودا ته پوښ کیږي چې تا دي ته خبر ورکړې او کنه ورکړې دوزخ نه دي خبر کړی یو کنه خبر کړی دا ته پوښ بکیږي هر پیغمبر خدا چې دا دوزخ د تا ولی خلاص نه کړل نه پیغمبر دې نه درا لګل چې خلق دوزخ نه خلاص کی پیغمبر دې نه راغی چې خلق د دوزخ نه خبر کی چې دا لار د دوزخ ده په لار مزه دا لار د جنت ته په لار ده او جبرن څوک منی کولې نشي الله پاک جبرن منی کولې شي خو جبر کوي نه پیغمبر خو جبرن منی کولې هم نشي ځکه چې مقلب القلوب خو پیغمبر نه دی مقلب القلوب خو الله رب العالمین نو تاسو باندې کی او که د رسول الله بدا شوق او زمګموس دا شوق دی چې کاش دا مسلمان دا کافر مسلمانان شوي يهوديان مسلمانان شوي دي سره شفقت دی چې دوزخ کې ځان سوځي چې بچ څنګه چې د طبيب محبت دي مریض سره او د دوايي ورکې یا کوشش کوي او مهنت کوي چې دا مریض جوړ شي ردارنګی دا پیغمبر روحانی طبيب دی نو هغه ډیر کوشش کوو حرص به کوو چې دا يهوديان مسلمانان شي د رسول الله ذاتی فائدہ خو بکې نه به له دوزخ نه بچ کم اقلام دي ځان سوځي په اور باندې او رسول الله خو ډیر مهربان او رحمت للعالمین دا الله د مخلوق سره شفقت او محبت او چې دوزخ نه بچ نو ډیر مهنت به کوو او چې ایمان به نه راوړو نو رسول الله به خپه شو پریشان به شو چې دا دي ځان د اورته غورځي نو الله پاک دا آیت نازل کو چې دومره غم مکو دا عنادیان يهوديان بالا خوشحالي کی چې ته داغي يهودي مذهب اختیار کی او دا خو ممکن نه ده ځکه پیغمبر خو معصوم دی خو يهوديت نه اختیار ای نو لہذا غم جن کے گوان ولن ترضى عنك اليهود ولن نسوارا حتى تتبع ملتهم او هجره نبرازی کی گستان یهود او نسوارا تراغی چه تتابیش ملتهم لدین داغی او آیا ہدایت اللہ چه دے امدہ ہدایت دے کہ اسلام دے دا اللہ خود لشب لار امدق صحیح لار دا باقی لار ٹھولی غلط دی ان هدى الله هو الهدى ان هدى الله هو الهدى مبتدا خبر یو دی ماغتا قواعد ذکر دی کامل بے شک ہدایت د الله چې دی عمدہ صحیح ہدایت دی عمدہ کامل ہدایت اپ کو ته تابع شوی د دې خواہشات او پس داغین چراغ له تا ته دی علم نه علم خوراغه دی چې يهوديت باطل دی اسلام حق دی او بیا غي پس لاړي چې وټونه راکی دیر کسان دے وٹنو دا فارم خطا کی بدعاتم شروع کی ما تا چا ہوئی مرگر ہوئی لیکن چا خواہ عجزان حارسان و مخلصین و چی دا وٹنو نزیاد سی چی زمان دے توحید دا آواز و دے اسلام دا آواز دے سملے تا ورس یاد خوی خو چی دلتا دا خلق سنتو پس دعا کئی امختنی او سوک سنتو پسی پا جمع سر دعا نکی نواغت دیر بدرد ہوئی او تابا مخی کئی نتبا نن دعا ہو کی میں ماما مخی کوا سنتو پسی با جماعت دعا چی دا اگر رسول اللہ ندا کری نزی ولی حکم اگر کدا اگر دعا کرن کی دسے کافر و مشرک وطا نوے ما دا سے بے باک مفتی نے ما خو طریقه د سنت خلاف دا او فرض پسې دعا په جمع سره ثابت دا هغه ما په دې موضوع باندې مضمون لیکل او ځان مې خپوي کړ اگر کہ فرض پسی بجم اس طرح دعا لازم نہ کہ سو ان کی اعتراض میں مکوا بس فرض کی بس پاسی روان شی نو اعتراض پہ مکوا سے گناہ نہ کرے مزنیم گرے نہ شمس پورا شو او کہ اوئی کی نو حدیث نہ ثابت دے انفرادی ہم او اجتماعی ہم او بل خلق تا دعا لراغلی نہ دی مازل راغلی دی خو سلام نہ بعد فرض پسی دعا کے ثواب دے نہ مختدی ہم ناس تے امام ہم ناس تے دعا رو یوزے اکن سن نقصان شو اب کوئی نہ کوئی سوگلار لازی دے خو کہ لازم ہے گنے نہ بیدت دے خو سنتو پسی خو رسول اللہ یوزر نہ دا کری چی کید راغن شے او زائمو ترسو چی دغنی کری او دا خو زمان طریقہ نہ دا اگر چی زیبنی زی سختی ہم نہ کوما ذکر چی بیدت دے خو زدہ سی بیداتو کی قسمو نہ دی صدانہ جی سڑے پہ گمراہ شو مشرک شو خود طریقہ خلاف سنت تو کل خلاف سنت طریقہ صلاح حکم میں ووٹ نہ پا رہا ووٹ بدے راکی یا بنا راکی اما بنا منافقان خوی اختیار کری ہوئی جوکار ماتا غور نخ کاری دو ووٹ نہ پا رہا حکم دا زنکو حق بنی قائم اسے گا حق پرستی حق پسندی عادت علماء ربانیین او دا سنت دا طول مسلمانانو دے علمائی او غیر علمائی خدا چا علماء پوئی گی و غیر علماء کل عجزان پوئی نشی نو خیر قابل معافی بھی خود تخو پوئی شی نو یہود پسی رسول اللہ توائی چیتا غم جنکے گا دیر ما او دا با علا خوشحالی گی چیتا دی پسی روان شی او تخو دی پسی روان دے نشی نو تعلیق بالمحال محال دے اتباع دلیل خواہشاتو محال دے پیغمبر نہ کئی ممتنے دے دے پیغمبر نہ دے معصوم دے محال دے اللہ ہی بچ گئی نو خوشحال دل دے یہودیان ہم محال دے عنادی یہودیان ذکر کہ بعض یہودیان خو مسلمانان شوی دی نو آغا اشکالات راضی اتا تا ما حل کری دی مالک من اللہ من ولی ولا نصیر او کتا تابداری او کلا دلیل خواہشات و پس داغینا چتا تراغلے او دا علمنا نو نبوی تا دا پارا دا اللہ دا جانبنا اس یو دوست و نمددگار اللذین آتیناہم الكتاب یتلونہو حق تلاوته اولائک یؤمنون به اس ور پسید منصف مزاج اہل کتاب و ذکر کئی تٹول عنادیان ندی جدی بچرے نہ خوش آلی نہ باز منصف مزاج خلق دے اغیب ایمان روڑی وی ابستان خوشحال ہے استا مرگری بڑی لکہ عبداللہ ابن سلام او ابن سوریا او ابن یامین لدے دریو یہودیان نم البحر المحیط کے بنور و تفاصیروں کے بطور مثال ذکر شوے دے نو یہودوں کی ایمان را ان کی دیر کم تعداد کی ہو خو بہرحال خالی نہ ہو بعض ایمان را اڑے کہ ابن سلام و ابن سوریا و ابن یامین الذین اغا کسان انہیں باز داغی خلقونا دا ٹول مانا خود جوڑی کی نا کہ ٹولو کی دبیا خود مخی آئے سر تضاد راضی باقی آیت کی ویچی دی نہ خوش آلی گی استان ایمان نہ راوڑی او دل توی راوڑی لکول خو مراد نہ دی او اللذین جنس نے او دل جنس اطلاق پا یوم کی گیا پا دوم کی گیا پا گنوم کی گیا پا دیروم کی گیا نکہ یو تن باقی ایمان راوڑی بھی نم تک شوا اللذین آغا کسان یعنی بعض داغی خسک یہودیانونا جو ورکڑے دے منگ آغیتا کتاب یتلونہو للی دا کتاب حق تلاوتی بس صحیح اس کو سرا تلاوتن حقا اضافت صفت موصوف تھا دا کسان ایمان راوڑی پدے کتاب بنے اور پدے محمد علیہ السلام ہم راوڑی اسوک کے انکاروں کی ددے کتاب نہ ندا کسان چدی ہم الخاسرون امدی تاوانیان دی اولائی کا ہم الحالکون تبابش حق تلاوت ہی ستوئی تلاوتن حقا اضافت صفت نے موصوف تھا رشتے نے لستل صحیح لستل نو معنا ابن عباس کړی دا صحابینا تفسیر یې ذکر کړ. لفظی معنا هو واضح دا خو مطلب یې څه دی؟ تشریح یې څه دی؟ قال ابن عباس وابن مسعود والذي نفسي بيده ان حق تلاوته ان يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما انزله الله ولا يحرف الكلمة عن مواضعه ولا يتأول منه شيئا غير تاويله. تفسير ابن كثير او تفسير قرطبي. ابن عباس و ابن مسعود وای چې زمان دی پا اللہ حقی اللہ قسمی چې زمان ساد آغا پا لاس کے دا چه رشتن تلاوت دا قرآن یا رشتن تلاوت دا اللہ دا ہر کتاب دا دے چه دا آغا کتاب حلال تا حلال وی او حرام تا حرام وی او اللہ چه سن نازل کرے دے ام دقا سے لولی او تحریف نہ کئی کلمات اخبر غیر نہ بدلئی نہ تحریف لفظی گئی اور نہ تحریف معنوی گئی او ہوا تعویل ام نہ کئی چکم تعویل غلط تعویل دے او فاسد تعویل دے او داغی تعویل دا پارا سا قرینہ او دلیل موجود نہیں. رشتنے لستل دادی کہ صحیح لولے غلط نہ لولے صحیح معنی بیانائی غلط مانا دانستہ نہ بیان آئے اور چھے اللہ کتاب کے کم آیت کے کم شے حلال وی آگے تا حرام نہ ہوئے اکم حرام کرے آگے تا حرام نہ ہوئے آگے تا حلال نہ ہوئے صحیح لولے پا صحیح مانا زان پوئے اور شریعت احکام نہ بدلے دا قرآن احکام نہ بدلے اور پاگے عملوں کے دا رشتنے لستل دی او چې لولي او آیتونو معنا غلطه بیان ای لولي او داغي آیت نه معلومیږي دا شی حلال دی او ته حرمت ثابت ای آیت نه معلومیږي چې حرام دی او ته حلال والے ثابت ای نو دا يهودو طریقه ده دا حق تلاوته نه امام قرطبي وای چې دې آیت یو بل معنا هم کړی دا خو هغه جمهور نه دا کړی بازو کړی یتبعونه حق اتباعه وقیلا یتبعونه حق اتباعه دا مانا مشہور تابعی عکرمہ قرطبی کے نقل شرح او عکرمہ پر یہ دلیل بیان کرے ہو کہ تلاوت اتباع تہم وی نویلیوچ اما سمیت قوله تعالی والقمر اذا تلا قسم دے زمان پس پوک میں سوق کی جراشی رستو دے دینا دو چا پس اتلل لیتم تلاوت وی اتباع پا معنی ہم رازی والقمر اذا تلا والقمر اذا تبع قسم دے پس پوک میں چور پسی راش دو تلاوت اتباع پا معنی ہم رازی نو وقیلا بازی وی الذين يتلو آتيناهم الكتاب يتبعونه حق اتباعه اغا کسان چې ورکړې دې موږ اغي ته کتاب یعنی بازی کسان چې هغه حق پرست دي منصف مزاج دي زدیان ندی عنادیان ندی حاسدین ندی پر يهودو کې دي خو عنادیان ندی او کتاب ولا ورکړې دې کتاب نه مراد دلته تورات ده تورات نه دې بدل کړې اغي ځکه هغه مسلمان شو عبد الله ابن سلام په نبی اسلام ایمان یې راوړ ځکه تورات یې بدل کړې نه اور تورات کی خلی کی نجلہ رشتے نے پیغمبر دے اور حکم دے بدل کرے نہ ہو وہ ایمان ہی رہو وہ محمد علیہ السلام یتلونہ یتبعونہ حق تلاوتہ حق اتباعہ اگی تابداری کر دے کتاب پر صحیح تابدار ہے سر لغت کے دعوے معنی ہم غلط نہ دا اور اکرمہ کری ہم دا اور بعض نور بم کری وی دا سے نمی خبر نہ دا اسلاف کری دا اور راجح نہ دا ذکر چی تلاوت اتباع پا مانا کلام دا عربوں کی مستعمل دے لکہ والقمر اذا تلا لیکن کثیر الاستعمال مانا تلاوت لستل دی چی نسبت قرآن تا اوشی لالتا لستل مرادی اول قمر اذا تلا کی لتلاوت نسبت قرآن تا نده شوی قمر تا شوی او قمر خو لستلکی گی نا چه سو کس پوگمه بلولی نو چه نسبت لتلاوت کتاب تا وشی قرآن تا وشی دلستل و یوسیج تا وشی نو التا متبادر معنی لستل دی ہاں تو اتباع پا معنی هم لغت کی راغلے دے خو متبادر معنی پری خودل او غیر متبادر معنی اغستل غلط او گمراہی ندا لیکن راجح او افضل او غره هم ندے لہذا راجح اور غره دا مخکنے معنی دا کہ تحریف لفظی ام نہ کئی معنوی ام نہ کئی حلال ہوتا حلال وہی حرام ہوتا حرام وہی مطلب نہ بدلئی نہ رشتے نے لستل دی بیان کریو تا بیا دا غی بیان خلاف ورزی ہو کہ غیر متعلقہ سوالات و بنی با زما ذہن پریشان کرے نا دا ٹولی دنیا مسائل نشم بیان والے پدو سلیخ تو روکے او دو پٹول و فرقوں میں تفسیری دپارم ناس نے کہ تو جماعت اسلام جماعت المسلمین پر بارہ کے او آیا تبصرہ اکان نئے قوم نئے قوم داتا غیر متعلقہ خبر ہو چکے اور کہ حقیق پر بارہ کے سب بیان معلوم غوار زما کتاب تفہیم المسائل کی دیو سوال پر جواب کی دی جماعت المسلمین ذکر و ممشتے اور خلاصہ دادا چی مسلمانان و جماعت دے دا کافر و جماعت نہ دے وہ بعض خبری غلطی کری دغه جواب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين د بنی اسرائیل فبارک چکم سلسلہ کلام شروع شوے دا اغا سلسلہ جاری دا لیکن ددی زینا اسلوب کلام او انداز بیان بدلی گی او ددی د پویولو او د ایفا عہد تا او ایمان تا آمادہ کولو د پارا یو بل انداز شروع کئی او هغه دا چې تاسو د ابراهیم علیه السلام اولاد یې او ابراهیم علیه السلام دین یهودیت نو بلکې اسلام او هغه خپل اولاد تا وصیت د اسلام په باره کې پریخې او د یهودیت خدا هغه نه مذہب او نه هغه وخت کی یهودیت او دا خو تاسو رستو جوړ کړی او د دې محمد رسول الله دین هم اسلام دے او د دې پیغمبر د پیدا کی درالی گلو پبارک ابراہیم علیہ السلام دعا کرے و ربنا وابعث فیہم رسولا منہم او فیہم کی اشارہ دی اہل مکہ توا کہ بیت اللہ جوڑولا نو دعائے ہو کچھ یا اللہ دے زین خار جوڑ کے یا پدے کے یو امت مسلمہ جوڑ کے یا عقیدہ پارا یو پیغمبر راہو لے گی نو د دې مصداق خپل پیغمبر کې دې نشي سوا د محمد رسول الله نه ځکه چې مکه کې خپل پیغمبر يهوديان هم مني چې نو راغله د ابراهيم عليه السلام او اسماعيل عليه السلام نه رسل نو دا خو دعای ابراهیمی دے چې دا غی په نتیجه کې الله پاک دا پیغمبر راولېږي نور خو نبوت او رسالت وحبی شه دے چې په دعا باندې پیغمبري نه ملاویږي او چې په کسب او په محنت هم نه ملاویږي او الله پاک کې چاله پیغمبري ورکوي نو هغه پیغمبر شي دا وحبی دے لیکن دې دا پارا دعا هم کړی و یو سبب دعا ہو دارنگی جدی پیغمبر چکم قبلہ دا کعبہ نداخو مرکز ابراہیم و ابراہیم علیہ السلام جوڑا کروا او دا اغ وخنا دا دا توحید مرکز را روان دے اگرچہ وقتاً فوقتاً پی دا مشرکین و قبضہ ہم کی گی او ذری آیت دا نزول پا وقت کے دا مشرکین مکہ قبضہ و وربا دیلا آزاد شوے نو رستو آزاد شو لیکن اصل کی خدا مرکز توحید دے و مرکز اسلام دے ذری محمد علیہ السلام دعوت ومحق دے چکم دے ابراہیم علیہ السلام دعوت دے نتاسوی مخالفت مکوئے او خپل وعده پورا کړي او ایمان پدې پیغمبر راو او یی دعوت ور کوي چې پچا اثر وشي چې دی ایمان راو او مسلمانانو ته پکې هم نصیحت شو او وصیت شو او دعوت شو چې دا اسلام حق دی او دا پیغمبر حق دی او تاسو په ایمان راوړی دی نو پدې شکر ادا کړي او پدې قائم او دائم اوسئ مقرر کے دوران تقریر کے اسلوب کلام بدلئی